28 maja na planetaenergii.pl. Zapraszam, Tomasz Rożek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 maja, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Udało się namierzyć sygnał z lamp górników poszukiwanych w kopalni Zofiówka. Do zaginionych próbują dotrzeć ratownicy. Sejm zbiera się na posiedzeniu. Zajmie się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Chaos na włoskich lotniskach. Strajkują kontrolerzy lotów i pracownicy transportu lotniczego. Ratownicy, którzy prowadzą akcję ratunkową w kopalni Zofiówka, namierzyli sygnał radiowy. Może pochodzić z lamp dwóch z trzech poszukiwanych górników, informuje prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. W godzinach nocnych, korzystając z tego aparatu, z tej anteny GLOB, ratownicy znaleźli sygnał radiowy, który pojawia się w tym miejscu około 20-25 metra. Jak wspominałem, ten sygnał radiowy jest też zakłócany oczywiście dużą ilością urządzeń metalowych pod ziemią. Akcja w kopalni trwa czwartą dobę. Uczestniczy w niej 15 zastępów ratowniczych. Od godzin północnych do godzin porannych posunęliśmy się do metra 84. Zostało nam tutaj około 50-60 metrów, łącznie z tą częścią chodnika. Po wstrząsie, do którego doszło w sobotę przed południem, w kopalni zginęło dwóch górników. Rządowym projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zajmie się dziś Sejm. Projekt zakłada wzrost świadczenia z 865 zł do niespełna 1030. Jest to realizacja jednego z postulatów protestujących w Sejmie od 18 kwietnia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Drugi to 500 zł dodatku na rehabilitację. Rząd proponuje konkretne wyroby medyczne i łatwiejszy dostęp do usług rehabilitacyjnych, tłumaczyła w Trójce rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Te osoby, które teraz z budżetów domowych korzystają w komercyjnych placówkach i płacą na przykład za godzinę rehabilitacji 100 zł, one ją będą miały, a my za to zapłacimy. Państwo za to zapłaci, Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie opiekun czy rodzic. Protestujący odrzucają ofertę rządu, chcą gotówki. Zapowiadają, że będą protestować, aż oba ich postulaty zostaną spełnione. Harmonogram sejmowych prac jest dziś bardzo bogaty. Po południu posłowie rozpatrzą też projekt, który zakłada obcięcie pensji ich i senatorów o 20%. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt 13 kwietnia. O 21.30 posłowie zajmą się wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wicepremierowi i ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu, a przed północą wnioskiem opozycji Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL-u o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Miałaby go zastąpić Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Odwołane loty z i do Włoch. Niektóre przesunięto na późne popołudnie. Strajkują włoscy kontrolerzy lotów i pracownicy transportu lotniczego. Na włoskich lotniskach panuje dziś chaos. Niektóre z organizacji związkowych pracowników transportu lotniczego ogłosiły strajk od 10 do 18, a inne od 13 do 17. Ponadto strajkują pracownicy rzymskiego lotniska Fiumicino i kontrolerzy lotów w Mediolanie, Padwie, Brindisi i Cagliari. Protestują przeciw warunkom pracy, niskim płacom i planowanym zwolnieniom. W związku ze strajkiem Ryanair odwołał lot z Wrocławia do Rzymu, a Alitalia lot z Warszawy do Rzymu. Obie maszyny miały wystartować w południe. Linie lotnicze zwracają się z prośbą do pasażerów, by przed wyruszeniem w podróż z Włoch i do Włoch sprawdzili na stronach internetowych przewoźnika, które loty odwołano, a które przeniesiono na popołudnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rosyjska Duma będzie głosować w sprawie ponownego powierzenia taki premiera Dmitrijowi Miedwiediewowi. Wynik głosowania jest przesądzony, bo dotychczasowego premiera popiera rządząca partia Jedna Rosja, która ma większość. Nominacja dla Dmitrija Miedwiediewa nie była zaskoczeniem. Dzień przed jej ogłoszeniem Władimir Putin chwalił osiągnięcia premiera i jego gabinetu. Dobę później prezydent ponownie powierzył Miedwiediewowi misję sformowania rządu. Wiadomo już, że nie wszystkie ugrupowania zasiadające w Dumie Państwowej poprą tę kandydaturę. Przed głosowaniem sprzeciw wyraziły Sprawiedliwa Rosja i Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej. Jednak nawet gdyby kandydaturę Miedwiediewa poparł tylko obóz władzy, to i tak wystarczy głosów, aby ponownie został on premier. Wiadomo już, jaki będzie skład kierownictwa Rady Ministrów. Dmitrij Miedwiediew chce mieć 8 zastępców. Są wśród nich m.in. dotychczasowi ministrowie Witalij Mutko, Olga Gołodziec i Anton Siłłanow. Ten ostatni będzie nadal kierował resortem finansów, a jednocześnie obejmie stanowisko pierwszego wicepremiera. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To, co najpiękniejsze. Już jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia kolejny koncert z tego cyklu. W wiosennej odsłonie zabrzmi swing i muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Znane kompozycje wykona Polska Orkiestra Radiowa, mówi jej dyrektor Krzysztof Kur.

Nothing Compares to You i piękny, cudowny Prince. A teraz w trójce czas na piosenkę dnia. Dziś to singiel zespołu Guns N' Roses, promujący wersję deluxe płyty Appetite for Destruction. Nazywaną, ta płyta jest nazywana Locked and Loaded, a piosenka Shadow of Your Love została nagrana w 1987 roku. Shadow of Your Love, Guns N' Roses, piosenka dnia w trójce, grzałka, prawda? To był rok 1987, a 10 lat później Kaja śpiewała tak. Obiecywałam Państwu przed 11, że będzie Rybia łuska, w której wystąpi Gabriela Darmetko. Obietnicy dotrzymuję. Przemysł filmowy, drodzy Państwo, co oczywiste, nie istnieje bez charakteryzacji. W większości filmów możemy zobaczyć efekty czasami bardzo żmudnej pracy charakteryzatorów. To, jak szybko można zmienić siebie lub kawałek siebie, sprawdzała Gabriela Darmetko, a metamorfozy dokonała Katarzyna Wardyńska z Blood to Beauty, charakteryzatorka. Plan jest taki, że będziemy ci robić skórę syrenią. Najpierw nakładamy takie podstawowe kolory, czyli błękit, taki morsko-zielony, biały i różowy. Zrobię ci poprzez takie gąbeczki specjalne, których się używa do charakteryzacji, gradientalne przejścia farby na skórze. Dzięki temu uzyskamy taki efekt właśnie trochę połyskującej, pastelowej skóry. A jak można zmienić człowieka? Co można zrobić tak naprawdę na twarzy? Ojej, można zrobić wszystko. To jest niesamowite. W tej sekundzie te profesjonalne marki od produktów do charakteryzacji dają nam takie możliwości, że nie ma ograniczeń. Możemy dokleić sztuczne brody, możemy zmienić kształt twarzy, rany oczywiście porobić. Możemy zrobić wszystko. Cały czas robimy tą skórę. Ja jestem perfekcjonistką, w związku z czym trochę mi to też zajmuje, żeby było idealnie. Natomiast następnym etapem będziemy robić łuski. Jest taki patent sprytny na to. Przecinam kabaretkę. Bierzemy zwykłą kabaretkę damską, którą normalnie zakładamy na nogi, przecinamy kawałek, rozciągamy i nakładamy farbę na te dziury z kabaretki, które nam zostaną. Dzięki temu w szybki sposób dostajemy piękną skórę syrenią. A łatwiej jest na przykład kogoś postarzyć czy odmłodzić? Zdecydowanie postarzyć jest łatwiej, bo to może wydawać się akurat nieprawdopodobne, tak? No bo wiadomo, że odmłodzić się możemy poprzez jakiś ładny makijaż. Natomiast jeżeli chodzi o charakteryzację, to zdecydowanie łatwiej jest postarzyć. Są specjalne produkty do skóry, które robią nam naturalne zmarszczki, które posiwiają nam włosy w bardzo naturalny sposób. Oczywiście to trzeba umieć nałożyć w specjalny sposób, no ale to jest dużo szybsze niż takie naturalne odmłodzenie. A masz jakieś takie charakteryzacje, które wzbudzają twój podziw albo które chciałabyś umieć robić? Takie duże wrażenie zrobiła na mnie charakteryzacja do filmu Kształt wody, który ostatnio notabene zdobył Oscara. To była postać takiego morskiego stwora. jest przepiękna, baśniowa, dla mnie osobiście idealna. Takie największe wyzwanie dla charakteryzatora, to co to zazwyczaj jest? Chyba jednak właśnie odzwierciedlenie danej osoby. Bo wiadomo, każdy z nas ma inny kształt twarzy. No i prawda jest taka, że nie każdego można na każdą osobę przerobić, po prostu fizycznie się nie da. Więc myślę, że to są największe wyzwania, kiedy przychodzi do nas osoba i jakaś, albo musimy do filmu przerobić kogoś na dany kształt twarzy. Teraz powolutku otwieramy to i mamy ten efekt takiej właśnie łuskowatej skóry i trzeba odczekać, aż wyschnie. Malowała charakteryzatorka Katarzyna Wardyńska, a syreną stała się Gabriela Darmetko. A jak wygląda efekt rybiej łuski na ręku, można zobaczyć na trójkowym profilu na Facebooku. Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside. Before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, could be time spent with you. Laughing like children, living like lovers. Just stare into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on. More than hell, I simply love you. to jeszcze suplement do charakteryzacji Rybiej Łuski. Tak, zgadza się. Kształt wody to oscarowy najlepszy film tego roku. Natomiast najlepsza charakteryzacja w tym roku to charakteryzacja Winstona Churchilla. W tę rolę wcielił się w filmie Czas mroku, oczywiście Gary Oldman. A jak już jesteśmy przy kinie i przy filmie, mamy dla Państwa specjalne zaproszenie w środę, 9 maja o godzinie 19.15. Zapraszamy serdecznie na przedpremierowy pokaz filmu Książę i Dybuk w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. Po pokazie zapraszamy na specjalne wydanie Klubu Trójki, również ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie to Klub Trójki z udziałem twórców filmu, który oczywiście poprowadzi Ryszard Jaźwiński. 22 i 7 trójek, teraz można zadzwonić po zaproszenia. I need it. I want it. I can't live.

Borano je plná maliky oniru, poruba Borano je plná maliky oniru, poruba Borano je plná maliky oniru. Poruba Borano je plná maliky oniru, poruba Borano je plná maliky oniru, poruba Borano je plná maliky oniru. Tady to bylo, kde jsme poprvé šli vedle sebe, já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit. Pod jakou vlajkou, komu a proč? Tady to bylo, kde se roztočil můj kolotoč. Poruba, Jaromir Nochawica, 22 i 7/2. Pod tym numerem telefonu ja przypomnę jeszcze kilka, dosłownie kilka ostatnich zaproszeń na specjalny przedpremierowy pokaz filmu Książę i Dybuk w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. I tuż po pokazie również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem twórców filmu Klub Trójki. Specjalne wydanie poprowadzi go oczywiście Ryszard Jaźwiński. 22 i 7/3. Można dzwonić teraz jeszcze przez chwilę. Nieważny jest świat, za dużo w nim łez. Zostanę przy tobie, nie pytam, czy chcesz. Kiedy światła dnia już gasną, chore myśli głębią się i nie mogę jeszcze zasnąć. W twoje sny chciałabym wejść. Obudź się, usłysz mnie, duszę krzyk. Biedni szukam w nas i obudź się, usłysz mnie, duszę krzyk, który zrodził mysz. Dotknij mnie, zabierz mnie, daj mi znak, abym mogła trwać. Czy nie, cokolwiek się zdarzy, po to nasz bój. 16 minut przed 11. My już prawie kończymy. Przed południem jeszcze przypominam kolejny odcinek kryminału Janusza Majewskiego, Ryk Kamiennego Lwa, czyta Rafał Królikowski i Przemysław Bluszcz, a zaprasza oczywiście Baszka Marcinik, a my kłaniamy się na dowidzenia. Katarzyna Pruchnicka, do usłyszenia jutro, teraz Nat King Cole. You're all alone in your night and you're feeling out of tune. Pick up your hat, close up your flat, get out and get under the moon. Underneath the bright silvery light, you'll be feeling better soon. Pick up your hat, close up your flat, get out and get under the moon. Look, look, look at the stars above. Look, look, look at those sweeties, love. Oh boy, give me a night in June. I really mean it. All you gotta do any old night when you're feeling out of tune. Pick up your hat, close up your flat, get out and get under the moon. Look, look, look at the stars above. Look, look, look at those sweeties. Oh, boy, give me a night in June. I really need it. All you gotta do any old night when you're feeling out of tune. Pick up your hat, close up your flap, get out and get under the moon. Pick up your hat, close up your flap, get out and get under the moon. Janusz Majewski. Ryk Kamiennego Lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Rafał nie odpowiedział na powitanie i w milczeniu, lekko kołysząc się na rozstawionych nogach, przyglądał się szefowi oddziału. Ta charakterystyczna poza, popularna wśród kadry SS, wyrażała wszystko. Przewagę, pogardę, zapowiedź przykrych następstw. Temu samemu służył ton głosu, którego użył dopiero po chwili, wyczekawszy, aż Zamler niepewnie opuści wyciągnięte ramię, chrząknie dwa razy i zacznie chrapliwie: serdecznie witamy. Fragment 11. Darujmy sobie serdeczności, doktorze Zamler. Przerwał mu Glina. W tej chwili brzmią żałośnie i niesmacznie. Proszę o wykaz wszystkich zatrzymanych w waszym areszcie śledczym. Dlaczego do diabła mimo kilkakrotnych monitów nie przesłaliście wykazu do centrali? Ależ wysłaliśmy. Dwukrotnie. Zaraz po pierwszym monicie. Wysłaliście. Gdzie? Panu Bogu w okno? Zmusiliście mnie, abym tłukł się po tych polskich drogach tyle kilometrów i spalał benzynę, bezcenną benzynę? Czy jest pan, doktorze Zamler, świadom kosztu wyprodukowania galonu benzyny w Bumawerke przy KL Auschwitz? To są wszystko naczynia połączone, ale nie w pańskiej głowie, Zamler. Pańska głowa jest nabita tylko jedną myślą, jedną rządzą, kolekcjonowaniem. Nieprawdaż? Wybaczy pan, ale żarty z nazwiska są w złym guście. Odezwał się urażony szef oddziału, a złowrogi gość posłał mu lodowaty uśmiech. A namiętne zbieranie dóbr materialnych, gdzie się da. W getcie, w mieszkaniach aresztowanych, w rekwizycjach jest dobrym guście? Okradanie skarbu Rzeszy, bo to wszystko jest własnością skarbu. W dobrym guście? Ależ to nieprawda. Gdzie są dowody? Rafał zaśmiał się szyderczo. Pan nie pogardził nawet kompletem srebrnych łyżeczek, a następnie wysłał je do żony. I to jest tylko jeden malutki dowód z wielu dużych dowodów, które mamy przeciw panu. Wykaz! Doktorowi Zamlerowi trzęsły się ręce, gdy chaotycznie przerzucał papiery na biurku. Glina wolnym, złowrogim krokiem podszedł bliżej i patrzył na niego nieruchomym wzrokiem. Riemann, zabierz mu broń. Szuflada. Młody oficer podskoczył i wyjął z wysuniętej szuflady pistolet. Uważaj, odbezpieczony, krzyknął Zamler. A więc była i taka opcja. Rafał uśmiechnął się ironicznie, a gdy Riemann zabezpieczył broń i podał mu ją, wzruszył ramionami. Oddaj do depozytu, niech opiszą co trzeba. Porucznik zatknął broń za pas. Zamler znalazł wreszcie dokument i wyciągnął rękę w stronę SS-mana. Rafał wziął papier z demonstracyjnym obrzydzeniem. A teraz przetnij sznur, powiedział do Riemanna. Od telefonu? A od czego? Widzisz tu jeszcze jakiś sznur? Bo doktor Zamler na pewno widzi. Widzi oczami swojej duszy gruby, śliski sznur, który zakładają mu na szyję. Chłopak rozejrzał się po biurku w poszukiwaniu nożyczek, a ponieważ ich nie znalazł, jednym szarpnięciem wyrwał telefon ze ściany. Dobrze, a teraz zawołaj tego kaszalota. Sekretarkę? Tak, młodzieńcze, robisz postępy. Zaczynasz odgadywać w lot moje myśli. Riemann gorliwym krokiem podszedł do drzwi i otworzył je z rozmachem. Ilse, komm, schneller! Przerażona sekretarka natychmiast przytruchtała do gabinetu doktora. Macie tu siedzieć, dopóki nie wrócimy, rzucił Rafał. Riemann, prowadź do aresztu. Gdy obaj wyszli, porucznik przekręcił klucz i wyjął go z zamka. Słusznie, chłopcze. Podobasz mi się coraz bardziej. Odnotuję to w raporcie. Zjechali windą do podziemi i znaleźli się w długim korytarzu. Po obu jego stronach ciągnęły się drzwi do cel. Rafał przypomniał sobie opowieść Lolka o tym, jak zbudowano ten areszt śledczy. Zrobiło to NKWD w 1939 roku. Naturalnie rękami polskich robotników. Ale najbardziej zdumiewało to, że zajęli się tym dosłownie w pierwszych dniach po wkroczeniu do miasta 17 września. Od tego zaczęli. Zresztą potem Niemcy zachowali się tak samo. Przyjechali na gotowe i gestapo przejęło gmach z marszu, zajmując Lwów w czerwcu 2 lata później. Zatem mamy rocznicę, wyrwało się Rafałowi. Słucham? Zapytał Riemann. Mówię, że mija rok, jak zajęliśmy Lemberg. Byłeś tu wtedy? Nie, Herr Sturmbannführer. Zdawałem egzamin w szkole oficerskiej w Breslau. Doszli do końca korytarza, gdzie porucznik otworzył drzwi dyżurki i zobaczyli strażnika śpiącego z głową odrzuconą do tyłu. Riemann pochylił się i wrzasnął mu do ucha. Warta! Wartownik poderwał się z krzesła. Dawaj klucze do celi! Wartownik ze śmiercią w oczach rzucił się do tablicy z kluczami. Wszystkie? Wystękał. Nie, poczekaj. Rafał spojrzał w wykaz więźniów. Bierz numer 7. Idziemy. I ruszył do właściwej celi, prowadząc za sobą oficera i przerażonego wartownika. Otwieraj! Mężczyzna, starając się opanować drżenie rąk, otworzył drzwi. Z pryczy podniósł się starszy, siwy mężczyzna o postawie wojskowego. Był bardzo wychudzony, ale podkrążone jasne oczy patrzyły na nich bystro. Name? Zapytał z surowym głosem Rafał. Jan Sas Zubrzycki. Rafał spojrzał do papierów, jakby sprawdzał. Stimmt. Zabrać wszystkie rzeczy i wyjść z celi. Więzień wziął kilka drobnych przedmiotów i zawinąwszy je w sweter, wsadził pod pachę. Lekko chwiejąc się, wyszedł na korytarz. A tego teraz tam. Ruchem głowy Rafał wskazał Riemannowi wartownika. Porucznik zrozumiał od razu i brutalnie wkopał strażnika do celi, po czym przekręcił klucz. Dobrze, Riemann. Zabieram więźnia do Krakau. Twoje zadanie jest takie. Najpierw zorganizujesz i posadzisz tu wartownika, potem weźmiesz dwóch ludzi eskorty i pójdziesz po doktora. Wykrzywił się przy tym ironicznie. Z Zamlera. Powiem ci w zaufaniu, że śledztwo przeciw niemu dotyczy także jego tytułu naukowego, mocno wątpliwego. Jest też brzydki ślad rasowy w metryce jego matki. Czarno to widzę. Zamkniesz go w siódemce razem z tym idiotą wartownikiem. Jutro przyjedzie sędzia śledczy z Krakał i zajmie się nimi. Sekretarkę zwolni, nakaże jej areszt domowy do odwołania. Niech nie wychodzi na ulicę. Nie odprowadzaj mnie do samochodu. Trafię sam. Masz teraz masę roboty. Jawohl, Herr Sturmbannführer. Dziękuję ci, Riemann. Jesteś dobrym SS-manem. Rafał podał mu rękę. Pomoc panu Herr Sturmbannführer była dla mnie zaszczytem. Heil Hitler. Gdy chłopak wyprężył się i oddał przepisowy salut, Glina kiwnął mu głową i pchnął lekko dłonią więźnia. Idziemy. Ruszyli w stronę wyjścia, a kiedy znaleźli się w przedsionku sami, odezwał się po polsku. Dobry chłopak z tego Riemanna. Szkoda tylko, że Niemiec. Mężczyzna drgnął i popatrzył na niego badawczo, a Rafał uśmiechnął się bez słowa. Na dziedzińcu podniósł rękę i Stasio natychmiast podjechał oplem. Wsiedli. Wartownik usłużnie podniósł szlaban i zasalutował z szacunkiem. Wyjechali zdecydowanie w Pełczyńską i zaraz skręcili w lewo, po czym pomknęli Kadecką w górę. Rafał zdjął czapkę z trupią główką i powiedział: Panie pułkowniku Siwy, nadkomisarz Glina i starszy szeregowy Fafuła meldują wykonanie rozkazu dowództwa. Jest pan wolny. Pułkownik podał mu rękę. Dziękuję panom. Liczyłem się z odbiciem, ale nie wiedziałem, w jaki sposób wam się to uda. Był pan bardzo przekonujący. Na razie podwieziemy pana do klasztoru kapucynów na Zamarstynowie. Tam czekają na pana nasi ludzie. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka nakładem wydawnictwa Marginesy ukazuje się w maju. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do piątku, około 11:50. Ogłoszenie społeczne. Gdy dziecko cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna lub na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dramat przeżywa cała rodzina. Ból, cierpienie, łzy i częste pobyty w szpitalu stają się jej codziennością. Towarzystwo J-Elita pomaga dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Edukujemy, integrujemy i wspieramy chorych. Ty też możesz pomóc. Podaruj uśmiech dzieciom z NZJ. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lubią je dziewczyny, uwielbiają też chłopaki. Kiedy słońce świeci albo dzień jest byle jaki, każdy pije to co lubi, każdy lubi pić opaki. Hej, pić opaki! Tylko w Biedronce, pić opaki, czyli wielopaki z piciem. Teraz na łęczowianka delikatnie gazowana. Jedynie 99 groszy za butelkę 1,5 litra przy zakupie dwóch sześciopaków. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Pić opaki dla każdego, tylko w Biedronce. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie, owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. XXI Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tłama i Dmitris Mestakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum.